serwisu olejowego. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zyskać dzisiaj. Przygotuj się na nowy sezon z serwisem BMW i bądź zawsze gotowy do drogi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 listopada, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Twórca marki Red is Bad pozostanie w areszcie. W Stanach Zjednoczonych trwają wybory prezydenckie. Pierwsze sondażowe wyniki poznamy jutro rano. Japończycy wysłali w kosmos drewnianego satelitę. Twórca marki Red is Bad pozostanie w tymczasowym areszcie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o utrzymanie i przedłużenie tego środka zapobiegawczego. Pawła S. przed tygodniem deportowano z Dominikany. Prokuratura wniosek o utrzymanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Pawła S. motywowała zachodzącą obawą ucieczki, ukrywania się oraz obawą bezprawnego utrudnienia postępowania. Paweł S. ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W czwartek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia przestępstw w ramach tej grupy wraz z innymi urzędnikami RARS, a także prania brudnych pieniędzy. Spółki Pawła S. współpracowały z RARS, wypełniając zamówienia, za które otrzymały nawet 500 000 000 zł. Jedno z zamówień dotyczyło agregatów prądotwórczych dla Ukrainy, które sprzedano państwowej instytucji po naliczeniu zawyżonych marsz. Firmy sprowadzały dla RARS również sprzęt medyczny w czasie pandemii COVID-19. Za zarzucane przestępstwa Pawłowi S. grozi do 10 lat więzienia. Jolanta Truchowska, Polskie Radio. Amerykanie wybierają dziś prezydenta. Głosowanie trwa w 50 stanach i dystrykcie Kolumbii. Szanse Kamali Harris i Donalda Trumpa są bardzo zbliżone, mówi profesor Anna Mazurkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Przy tak maciupeńkim marginesie, przy tak niewielkiej różnicy, z jaką mamy do czynienia, przy tak skomplikowanym procesie liczenia głosów, z jakim mamy do czynienia, przy tym założeniu, że mamy stany, w których wyborców jest ogromna liczba, gdzie ważą się liczby takie jak 10, 11, 19 głosów elektorskich. W zasadzie liczenie będzie nie tylko bardzo ściśle nadzorowane przez reprezentantów obu, obserwatorów z ramienia obu partii, ale też bardzo pracochłonne i zajmie trochę czasu. Myślę, że tydzień czasu da nam obiektywny ogląd sytuacji. Pierwsze sondażowe wyniki poznamy rano. Policja podejrzewa, że przypadki odkrycia ostrych przedmiotów w cukierkach rozdawanych na Halloween mogą być częścią szerszej akcji zainicjowanej w internecie. W ostatnich dniach otrzymali 6 zgłoszeń od mieszkańców Wielkopolski. Śledczy biorą pod uwagę możliwość, że działania były zaplanowane, mówi Andrzej Borowiak z policji. Niewinna zabawa w pukanie do drzwi i odbieranie słodyczy od sąsiadów przerodziła się w poważne zagrożenie. Wewnątrz cukierków rozdanych w Gnieźnie, Wrześni i Wągrowcu znaleziono igły, szpilki, fragmenty wkładu do długopisu i kawałek drutu. Mogło się skończyć bardzo poważnie, komentuje chirurg i wicedyrektor powiatowego szpitala w Gnieźnie Mateusz Hen. Przedziurawieniem przewodu pokarmowego na którymś z jego odcinków. Policjanci szukają sprawców i podejrzewają zaplanowaną akcję, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Bierzemy pod uwagę taką wersję, że mogła to być jakaś akcja szersza, zainicjowana gdzieś na jakichś zamkniętych grupach internetowych. Policja prowadzi sprawę pod kątem popełnienia przestępstwa polegającego na narażeniu człowieka na niebezpieczeństwo, które podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Szymon Majchrzak, Radio Poznań. Cukierki z ostrymi przedmiotami zgłoszono również w Bogatyni, Gliwicach czy Bydgoszczy. Do 15 listopada rolnicy mogą składać wnioski o rekompensaty za zniszczone przez powódź uprawy. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szef Sejmowej Komisji Rolnictwa Mirosław Maliszewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego przypomniał, że prawo do pomocy mają wszyscy z terenów powodziowych. Przepisy są już przygotowane. Ta kwota będzie w zależności od rodzaju uprawy, poniesionych strat 4 albo 5 tysięcy złotych do każdego hektara tam, gdzie zostały zniszczone albo uszkodzone mocno uprawy. Ministrowie rozmawiają dziś o nowelizacji specustawy powodziowej, o pomocy dla przedsiębiorców, szkół, jednostek infrastruktury i zabezpieczenia społecznego. Japończycy zastali kosmos metalowym, a chcą zostawić drewnianym. Po raz pierwszy w przestrzeni znalazł się właśnie taki satelita. Kostkę z kwadratowych desek z elektroniką wysłano właśnie z misją SpaceX. Naukowcy z Uniwersytetu w Kyoto chcą sprawdzić, jak magnoliowe drewno zachowa się w kosmicznych warunkach. Wiedzą, że w próżni na pewno nie zgnije. Są też przekonani, że konstrukcja wytrzyma duże różnice temperatur. Uprawdopodobniły to wcześniejsze eksperymenty. Informacje o kondycji drewna będą na Ziemię na bieżąco przekazywać specjalne czujniki. W przedsięwzięciu chodzi nie tylko o satysfakcję naukowców, ale też, a może przede wszystkim, o ekologię. Drewniany satelita, w przeciwieństwie do tych metalowych, wracając na Ziemię, spłonie na popiół, nie powiększając i tak już ogromnej chmury kosmicznych śmieci. Jeśli satelita z drewna się sprawdzi, naukowcy chcą pomysłem zainteresować właściciela SpaceX, Ilona Maska. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Ciekawe jednak, że nie jest to drewno z kwitnącej wiśni. Klimat.

Wokalistki Ella Fitzgerald i Sarah Vaughan, wśród solistów Miles Davis, Dizzy Gillespie i George Benson. Tylko on mógł zgromadzić tylu znakomitych artystów w jednym utworze. Birdland to płyta Back on the Block, 1989 rok i nieodżałowany Quincy Jones. Odszedł w wieku 91 lat, miał długie, piękne, jakże bogate życie artystyczne. W wielu miejscach widać różne opinie o Quincy Jonesie, ale myślę, że doskonale wszystko można zamknąć w jednym zdaniu, w jednym stwierdzeniu. To była postać tej miary, o której można powiedzieć, że wszyscy go znali i on znał wszystkich. Quincy Jones dziś otwiera nasze spotkanie we wtorkowej tonacji trójki. Nie mogło zabraknąć jego muzyki, choć to kompozycja Josepha Zawinula, gościa także tej płyty, Back on the Block z 1989 roku. Mam wrażenie i mam nadzieję, że Państwo się zgodzą ze mną, że we wtorkowej tonacji trójki właśnie dziś, w te kilka dni po śmierci Quincy Jonesa, nie mogło zabraknąć nam i tego głosu, i tej piosenki. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. See, 'cause they got no place to be. That's why I'm Man in the Mirror. Płyta Bad, 1987 rok. Who's Bad? No wtedy było wiadomo. Kiedy się włączało MTV, to ten teledysk robił ogromne wrażenie. Znaczy, nawet chyba do dziś robi ogromne wrażenie. Tamte czasy, koniec lat 80. Najlepsze czasy Michaela Jacksona i trzecia wspólna płyta z Quincy Jonesem po Off the Wall i Thrillerze. Tamta współpraca. Quincy'emu Jonesowi wielu artystów zawdzięcza. Wystarczy otworzyć media społecznościowe i popatrzeć na wpisy, jak różne postacie, jak różni nie tylko artyści ze świata muzyki zareagowali na tę smutną informację śmierci Quincy'ego Jonesa. Muzyka, do której Quincy Jones przyłożył swoje ucho, jeszcze dziś powróci we wtorkowej tonacji trójki. A teraz 23 minuty po 15 wsiadamy do wehikułu czasu i za moment będzie 3 listopada i kilka minut po 19. Jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chwilę nas nie było tutaj, więc ja się przypomnę i się przedstawię jeszcze raz. Witajcie panowie oraz piękne panie. Ludzie na mieście mówią na mnie organek. W sercu mam ranę, na palcu piersi. Jak to się stało, opowiem wam wreszcie, tak. Już dawno to mnie nie było, to wam jeszcze raz to opowiem. Gitarę kupiłem, gdy 12 lat miałem. Że muszę w drogę, już wtedy wiedziałem. Matka mi dała różaniec do ręki. Ojciec po ojcu został nóż. To ręki nóż. Nigdy nie chciałem żyć jak wy. Jak wyjeżdżałem, to wy psy. Kiczort mnie ciągnął do miasta, jedź tak szeptał mi. Tak mówił mi ten czor. Jedź do miasta, tam znajdziesz pieniądze, karierę i sławę. No pojechałem. Tak. A wolną drogą w zesi wszedłem pół dnia. Słońce szło po niebie kołem prosto ja. Lato tego roku było takie ciepłe. Latem tego roku to było jak w piekle, tak. Ja to pamiętam jak dziś przecież. Na rozstaju dróg stał już ten człowiek. Nie wiedziałem w lewo, w prawo, pójdę się dowie. Słońce się miało już ku zachodowi. Gdy on wrócił do mnie twarz, swą ciemną twarz. Nigdy nie chciałem żyć jak wy. Jak wyjeżdżałem, to były psy. I czort mnie ciągnął do miasta, jedź, tak szeptał mi. Tak mówił mi ten czort, jedź do miasta. Tam znajdziesz pieniądze, karierę i sławę. I mówi do mnie tak, ten czort. Pójdź chłopcze do mnie, ja wskażę ci drogę. Wolny masz wybór, więc ci nie podpowiem. Zastanów się chwilę, zastanów dobrze. Bo raz na nią wejdziesz, to już się nie cofniesz. Do sławy kariery ja drogę ci wskażę. Do życia, o jakim każdy by marzył. W najlepszych salach będziesz grał miał bluza. W zamian potrzebna mi jest twoja dusza. Twoja dusza. Twoja dusza. Chciałem żyć jak wy, jak wyjeżdżałem, to były psy. Mój czort mnie ciągnął do miasta, jedź, tak szeptał mi ten czort. Mówi, będziesz jak ten James Bond, albo ktokolwiek tylko chce, tylko daj mi swoją duszę. I tak zrobiłem. Tak się rozpoczął koncert zespołu Organek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ostatnią niedzielę, 3 listopada 2024 roku. Keychord to seria tych koncertów bez prądu. Tomek Organek i jego orkiestra wrócą na trasę koncertową w przyszłym roku. Proszę śledzić najlepiej media społecznościowe zespołu Organek i tam znajdą Państwo daty kolejnych koncertów. To był długi wieczór. Oczywiście nie wszystko nam się zmieściło na antenie, ale może wygospodarujemy kiedyś czas, aby wrócić do tych wydarzeń, które już miały miejsce tylko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a Państwo jeszcze ich nie słyszeli. Na tym koncercie było wielu fanów Trójki i także wielu fanów i fanek, wiele fanek Organka, jego zespołu. Wśród nich jedna fanka, która dziś obchodzi okrągłe 20 urodziny. Emilio, wszystkiego najlepszego. I tym oto akcentem płynnie przeszliśmy do kalendarza muzycznego. Thank you.

Z Myśliwieckiej 357. Dziś urodziny Muńka, bowiem również mówiłem. 5 listopada, bogaty, jeśli chodzi o nasze spojrzenie w muzyczny kalendarz. A patrzymy tylko na tych artystów nam najbliższych, polskich. Listopada 1995 roku, czyli również w urodziny artystki ukazała się płyta Kamień. Drugi autorski album, ale ma być traktowany jako pierwszy. Dobrze, niech tak będzie. Kaja dziś obchodzi swoją urodziny. Wszystkiego najlepszego z Myśliwieckiej 357. Już za 17 minut 16, a jeszcze mamy tyle muzyki przed nami w dzisiejszym spotkaniu we wtorkowym wydaniu audycji w tonacji trójki. Compliment what she does, send her roses just because. If it's violin she loves, let them play. Dedicate her favorite song and hold her closer. Today, find 100 ways. Don't forget, there could be an old lover in her memory. If you need her so much more, why don't you say? Time. Ask her to stay. Find 100 ways. Being cool won't help you keep a love warm. You'll just blow your only chance. Take the time to open up your heart. That's the secret. Sacrifice if you can, buy her some moonlight to wear. If it's one more star she wants, go all the way. In your arms tonight, she'll reflect that she owes. Wants to pay, find 100 ways. James Ingram, jeden z tych głosów związanych na zawsze z Quincy Jonesem. Płyta The Dude, 1981 rok. Jeszcze zdążymy dziś wrócić do mistrza Quincy'ego, oczywiście. We'll be right back. The Birth of a Band, narodziny zespołu. Quincy Jones, także jako kompozytor tego utworu, nie tylko jako aranżer i dyrygent grupy znakomitości świata jazzu. 1959 rok. I nieuchronnie zbliżamy się do końca naszego spotkania we wtorkowej tonacji trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Mariusz Owczarek, kłaniamy się Państwu pięknie i wracamy do tej płyty, którą otworzyliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Back on the Block, 1989 rok. W jednej z głównych ról w tym utworze Barry White. Secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden. Every night. Oh,